Evviva dejjem Baku, evviva l-Imbitrin, għaliex kien jitla bratna, jagħmilna ferħarin. Evviva l-Whiskey Tajjeb, evviva l-Koll Rum, għax jekk tkun agnija, jagħtu taħtek u tqud taħħa. Għalina tħobb t-dwana.